أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. تھوڑا سا اونچا کرو. بلا شبہ ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنہا, ان سب نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منہا, اور امانت اٹھانے سے ڈر گئے. وحمل اہل انسان, اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا یعنی قبول کر لیا. انہ کان ظلوما جہولا, بلا شبہ انسان بے انصاف بھی ہے اور انجام سے جاہل بھی ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, اللہ تعالی عذاب دے گا منافقوں کو, مرد اور عورتوں کو, اور مشرق مرد اور عورتوں کو. اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان دعاؤں کو, توبہ کو قبول کرتا ہے مومن مرد و عورتوں کی, اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. آج کے سبق میں سورہ احزاب ختم ہوئی ہے. اس میں اکثر احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات, فضائل اور آپ کے عزت و احترام سے متعلق تھے. کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق وہ بہت بڑی عظیم کامیابی حاصل کر گیا. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں انسان کو کوشش کرنی ہے, پھر کہیں کمزوری یا غلطی سے خلاف شریعت کام ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنے چاہیے. یہ عظیم کامیابی ہے. اس کامیابی میں فائدہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. ہاں, عقیدے کے اعتبار سے بات ہو, عبادات کے متعلق ہو, کاروبار, معاملات, معاشرت, اخلاق سے متعلق ہو, سب میں انسان کو شریعت کی اتباع کرنی چاہیے. آج کے سبق میں ایک عظیم بات کا ذکر ہے. فرمایا کہ ہم نے امانت کو پیش کیا زمین و آسمان اور پہاڑوں پر, اور اس امانت کا انکار کیا انہوں نے. امانت سے مراد کیا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑ یہ اللہ کی مخلوق ہیں, تو مخلوق کو انکار کرنے کی کیسے ہمت ہو گئی؟ جب خالق حکم دیتا ہے تو مخلوق کو انکار کی کیسے ہمت ہو گئی, طاقت ہو گئی ہے کہ انکار کر دیا؟ پہلی بات کہ امانت سے مراد کیا ہے. اکثر مفسرین نے الامانہ سے مراد لیا ہے احکام شریعت, کہ انسان کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجنا ہے اور اس کو جو اپنے احکام عطا کریں گے, احکام ہر لحاظ سے, ہر امت کی جو شریعت کے احکام تھے, تو احکام شریعت مراد ہیں. کہ احکام شریعت کا مکلف بنانے کا یہ جو بوجھ تھا, یہ اپنی بڑی مخلوق کو پیش کیا, آسمان و زمین اور پہاڑوں کو, اور ساتھ یہ اختیار دیا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو احکام شریعت کو مانو, تمہیں شعور اور ایسی صلاحیتیں عطا کی جائیں گی, ماننے کی برکت سے اللہ تم سے راضی ہوگا, انعامات دے گا. اور اگر اس امانت کو صحیح معنی میں نہیں مانو گے تو پھر اللہ ناراض ہوگا اور سزا بھی ہوگی. یہ تمہیں اختیار ہے. امانت کو کما حقہ ادا کرنے میں انعام ہوگا, مرضی ہے لے لو, امانت کی کما حق ہو پاسداری نہ کرنے پہ عذاب ہوگا. لیکن تم اختیار ہے دونوں میں سے کوئی بھی شک اختیار کر لو. تو اس بڑی مخلوق نے چونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا قبول کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے, قبول کرنے پہ ماننے پہ یہ فائدہ ہے اور قبول کرو گے اور عمل نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہے. چونکہ اختیار تھا اس لیے انہوں نے اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا اس امانت کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ ناراض نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا, مرضی ہے لے لو نہیں لو. دوسری کچھ مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ الامانہ سے مراد قرآن مجید ہے. وہ اپنے اس موقف پر استشهاد اور دلیل کے طور پر ایک قرآن مجید کی آیت کو پیش کرتے ہیں جو 28ویں پارے کی ہے. انا ارزم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم, اللہ فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر تو مخاطب آپ دیکھتے کہ پہاڑ لرز جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے, وہ اس کا بوجھ قرآن مجید کا نہ اٹھا سکتے. لو انزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وہ اللہ کے اس بوجھ سے, اس حکم سے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر ہم نازل کرتے قرآن کو پہاڑوں پر تو وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں پر اتارنے کے لحاظ سے جو بات اس جگہ پہ ہوئی ہے وہ قرآن ہے اتارا جانے والی چیز, کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہاں بھی پہاڑوں کا ذکر ہے اور پہاڑوں پر جو امانت پیش کی جا رہی ہے اس امانت سے مراد قرآن ہے. قرآن اور احکام شریعت ایک ہی بات ہے, احکام شریعت اور قرآن ایک ہی بات ہے. لیکن اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں جملہ اسمیہ ہے, انا عرضنا الامانہ, ہم نے امانت پیش کر دی پہاڑوں پر, زمین و آسمان پر, اور وہاں پر ہے لو انزلنا, اگر ہم نازل کرتے. لو سے تو ایک فرض کی گئی بات سمجھائی جا رہی ہے, لہذا احکام شریعت ہی مراد ہیں, قرآن بھی ہو. کس طرح اگلی بات, تیسری تفسیر, الامانہ سے بعض مفسرین نے خلافت مراد دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین مخلوقیں مکلف بنائی ہیں, ایک فرشتے, ایک انسان اور ایک جن. ان تین مخلوقوں میں جو مکلف مخلوق ہے اللہ کی, ان میں کسی کو اپنا خلیفہ بنانا تھا. اس خلیفے خلافت والی امانت کو اختیاری شکل میں جب پیش کیا گیا, زمین و آسمان وغیرہ یہ ساری جو مخلوق ہیں ان کو بھی شعور دیا گیا, دیا جاتا مزید اور بھی, اس خلافت کے لحاظ سے انکار ہوا ہے. اور اللہ نے اپنے تکوینی نظام میں خلافت پیش ہی انسان کو ہی کرنی تھی, لیکن صرف باقی دوسری مخلوق سے, کہیں فرشتوں سے مشورہ کیا, کہیں وہ اور جنوں کو انسان کے تابع بنایا, تو مراد اس سے خلافت ہے بعض مفسرین کی رائے. احکام شریعت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. الامانہ سے مراد اگر احکام شریعت دی جائے تو اس کے اندر خلافت بھی بات داخل ہے اور قرآن بھی داخل ہے اور سارے احکام اور بھی داخل ہیں. تو زمین و آسمان وغیرہ نے انکار کیا, واشفقنا منہا اور ڈر گئے, وحملہا الانسان, اور انسان کو جب یہ امانت دی گئی اسے اختیار تو نہیں دیا گیا لیکن یہ بتایا گیا کہ اگر اس امانت کو اٹھاؤ گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے تو انعامات لا متناہی ہیں, دنیا کے لحاظ سے آخرت کی جنت وغیرہ, اور اگر اس امانت پر عمل نہیں کرو گے صحیح معنی میں احکام شریعت پر تو نقصان بھی ہوگا, عذاب بھی ہوگا, سزا بھی ہوگی. تو انسان نے وہ سزا یا عذاب یا جو اللہ کی ناراضگی والی بات ہے اس کو اتنا سوچا ہی نہیں. پہلی والی بات کی طرف نا, قرآن کہتا ہے وَأُحْزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, کہ اس انسان کے اندر لالچ کو کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے. انسان کو جب امانت پیش کی اور ساتھ بتایا کہ اس پر جب عمل کرو گے تو یہ انعامات ہیں، میرا دیدار ہوگا، جنت ہوگی، راضی ہوں گے، یوں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ کیا کیا نہر باغات ہوں گے، یہ تو سن لی بات۔ اور جو نہیں مانو گے تو سزا ہوگی، اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل تو لالچ والی بات ادھر ہے۔ تو انسان میں قرآن کہتا ہے وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشَّرَّ، اس کے اندر لالچ رکھی گئی ہے، وہ جیسے انعامات کی پٹری دیکھی ہے تو حملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ یہ امانت احکام شریعت کی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور مخلوق میں یہ امانت اٹھانے کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ بعض رات نے جو قرآن لیا، احکام شریعت کی بات ہے، ارض و سما کہاں کہ تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل وہ ہے کہ جس میں تو سما سکے۔ جنہوں نے قرآن مراد دیا، اقبال کہتا ہے، اقبال مرو، ارض و سما کہاں کہ تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ کوئی دنیا کی کتاب بے شک جتنا کوئی شوق رکھے یاد کرتا رہے، یاد کر بھی لے گا، چند دنوں کے بعد پھر بھول جائے گی۔ یہ اتنی بڑی عظیم کتاب، 114 سورتوں پر مشتمل، 30 پاروں والا قرآن مجید ایک معصوم بچے کے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل وہ ہے جہاں تو سما سکے۔ اللہ کا یہ صفت، اللہ کا کلام، اللہ اپنے ایک معجزانہ شکل میں ایک اعزاز بخشتا ہے ایمان والوں کو کہ وہ اتنی بڑی کتاب اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو حمل اہل انسان سے مراد احکام شریعت کو اٹھانے والا سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد تمام انسان تباً داخل ہیں۔ بعض رات نے ال انسان کو الف لام کی طرف ایک خاص انسان مراد لیا ہے، جس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اس امانت قرآن مجید کے اس عظیم امانت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ انہو کان ظلوماً جہولا، میں ابھی بات کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت والی امانت دی اور بتایا جب عمل کرو گے تو جنت ملے گی، رضا ملے گی، بڑے باغات ہیں، باغوں پر یہ بڑا خوش ہو گیا، سرسبزی شادابی ہوگی، فوراً قبول کیا اور اس کی جو سزا تھی ادھر سوچا ہی نہیں، اس کی بات بتائی۔ انہو کان ظلوماً جہولا، ایک ترجمہ مفسرین نے یہ کیا کہ انسان بھولا بھالا ہے، ظلوماً جہولا کا ترجمہ، یہ بھولا بھالا ہے، محبت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی تعریف کی ہے کہ فوراً امانت کو قبول کیا، لیکن اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے نعمتیں حاصل کریں گے، دیدار کریں گے، جنت ملے گی، رضا ملے گی، بس یہ اسی شکل میں آیا، یہ بھولا بھالا ہے اور اس نے امانت کو قبول کر لیا۔ حالانکہ اس امانت کی قبولیت میں بڑے نازک سفر ہیں اور کہیں آگے پیچھے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسری شک میں بھی وہ آ سکتا تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے، تو بھولا بھالا ہے، جلدی قبول کر لیتا ہے بات کو، کیوں، ایک ترجمہ یہ ہے اور یہی زیادہ راج معلوم ہوتا ہے۔ بعض رات نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، انہو کان ظلوماً جہولا، کہ انسان اکثر تو ان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ بے انصاف ہے، شریعت پر کما حق کہو عمل نہیں کرتے۔ کیوں شریعت پر کما حق کہو عمل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انجام بھولے بیٹھے ہیں۔ شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو سزا ہوگی، انجام سے بے خبر ہے، جاہل ہے انجام سے، اپنے عقائد اور اعمال کے لحاظ سے اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مان رہا، رسم رجواج کی مان رہا ہے، بدعت شرک کر رہا ہے، تو عمل کرنے کے لحاظ سے بے انصاف ہے، اور بے عمل ہونے کی وجہ سے جو اس کو سزا ہوگی، اس سزا کے لحاظ سے جاہل ہے۔ انہو کان ظلوماً جہولا، پہلی بات تو یہ کہ بیچارہ سادہ سادہ ہے، بس سمجھتا نہیں ہے، بھولا بھالا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک جماعت تو امانت کی خیال کرے گی، ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی میری امت میں، ان کے قلوب اتباع شریعت پر ہر وقت متوجہ ہوں گے، اتباع شریعت پر، ان کے دلوں میں قرآن حاصل، تعلیم حاصل کرنے کی بڑی جذبے کی صورتیں ہوں گی، تعلیم حاصل کریں گے اور میرے اسوہ حسنہ کے مطابق پھر شریعت کے اوپر عمل کریں گے، ایک جماعت ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ جماعت تو وہ ہے جو امانت کا حق ادا کر رہی ہے، لیکن اکثر جماعت انسانوں کی، انہو کان ظلوماً جہولا، کہ عمل میں بے انصاف ہوگی، انجام سے وہ جاہل ہے۔ فرمایا جو ایسے ہوں گے وہ منافق ہیں یا مشرک ہیں، کافر ہیں، تو اللہ ان کو سزا دے گا، اور جو ایمان والے لوگ ہیں جنہوں نے اس امانت کو قبول کیا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں کہیں غلطی ہوگی اللہ سے وہ معافی مانگیں گے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ سمجھ نصیب۔